Så den här saxen blev en, om vi ska prata lite historia här, det kan vara kul. Det blev en dålig, det var en dålig idé redan då. Den tillverkades på 20-talet och var framförallt varieté och cirkusmusik kanske den användes i. Ambitionen var väl att göra någon typ av folkets saxofon, att alla skulle kunna spela, slippa hålla reda på vad alla klaffar heter och allting. Så att den här luren, det är två oktaver i ett drag och sen är det klack liksom. Så finns det markeringar på framsidan, vilket är ju jäkligt pedagogiskt när man står på baksidan av saxen och spelar. Så finns alla toner då, från F, klingande F upp till F1, två oktaver över. Men givetvis så blev det ju en liten flopp det här, så att man la ner slidesaxen ganska snabbt. Och därför är det extremt svårt att hitta de här rackarns instrumenten som jag är så förtjust i. Och då är det ju kul att eBay finns. Farligt men kul. Så den här hittar vi jag på eBay helt enkelt. Och nu bor den i Gustavsberg. Och det tycker jag är roligt. Så här kommer en till liten hyllning till perspektiven.